tych kochani, którzy już tęsknią za wakacjami, słońcem, plażą. Dla tych, którzy wybierają się na polską Ibizę do Mielna. I już za półtora miesiąca. Na całej ekipy! Na całym świecie w tym momencie wszyscy klaszczą! Od wuja Lisieckiego dla całej załogi dzisiaj obecnej! Yeah, yeah! Dokładnie, kochani, to właśnie DJ Hazel. Wielkie brawa, wielkie! Szaleństwo z innej beczki. Po to są właśnie DJ, którzy przyjeżdżają do nas, żeby zagrać troszkę i ze staroci, i właśnie z nowości. Zakręcić. Wszystko dla was. Bo nigdzie indziej, kochani, na świecie nikt się nie bawi tak jak właśnie w Konarach. Tak się bawi, pro! Jesteście zajebiści.